diler ağlım alat azıya. Dut ettiler ağlım alat azıya. İş başa düşünce bakmaz kızı yaman aman. İş başa düşünce bakmaz kızı yaman aman. Kaç kuzulu ceylan kaç avcı gelmiş. Avcılar kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzulu kaldı. Kaç avcı geldi, avcılar elinden kaç kuzun kaldı. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzun.